उसने पाया है जग में अनाथों के नाथ मेरे साई नाथ है करुणा के सागर दयालु दीनानाथ है मेरे सर पे सदा रहे साईं दिन रात सुबह चाहे शाम रहे मेरे होठों पे हमेशा साईं नाम रहे जब तक मेरे तन में प्राण रहे मेरे होठों पे हमेशा साईं नाम रहे सदा तेरा हाथ रहे दिन रात सुबह चाहे शाम रहे मेरे होठों पे हमेशा साई नाम रहे सहारा दिया है अंधे को आँखों की ज्योति प्रदान की गूंगे को मेरे साईं बाबा ने जुबान दी जो साईं के पास में सवाली बन के आता है वापस वो खाली हाथ कभी नहीं जाता है श्याम कहे साईं राम कोई साईं श्याम कहे मेरे होठों पे हमेशा साईं नाम रहे जब तक मेरे तन में प्राण रहे मेरे होठों पे हमेशा साईं नाम रहे मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे दिन रात सुबह चाहे शाम रहे मेरे होठों पे हमेशा साईं नाम रहे कल्याण करे ओ साईं मेरा साई उनका कल्याण करे। मेरे होठों पे हमेशा साई नाम रहे, जब तक मेरे तन में प्राण रहे, मेरे होठों पे हमेशा साई नाम रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, दिन रात सुबह चाहे शाम रहे, मेरे होठों पे हमेशा साई नाम रहे। मेरे होठों पे हमेशा साई नाम रहे।